لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك کرنے والا تم معاف کرنے والا میں گناہ گار تیرا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ مولا تیری رحمت کا کچھ حساب نہیں تو لا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں تو لا جواب ہے تیرا کوئی جواب نہیں تیرے الطاف و عنایات کا ہے کیا کہنا جس پہ کر دے تو کرم اس کا بھی جواب نہیں اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میرے مولا تو ہے عطاؤں والا تو ہے عطاؤں والا میں خاک سار تیرا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میں ہوں عاجز میں ہوں نادم مگر رحیم ہے تو میں جانتا ہوں کہ مولا بڑا کریم ہے تو میں جانتا ہوں کہ مولا بڑا کریم ہے تو مجھ سے لاکھوں خطا کاروں پہ مہربان ہے تو مجھ سے لاکھوں خطا کاروں پہ مہربان ہے تو ہے بہت بخشنے والا بڑا رحمان ہے تو اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میرے مولا میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میرے مولا میری توبہ یا رب پشیمانوں میں یا رب پشیمانوں میں کر لے شمار میرا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ تجھ سے بڑھ کر میرے مولا کرم نواز نہیں تجھ سے بڑھ کر میرے مولا کرم نواز نہیں نیاز مند بہت تجھ سب نیاز نہیں نیاز مند بہت تجھ سب نیاز نہیں تیری رحمت کے سوا اور کچھ جواز نہیں تیری رحمت کے سوا اور کچھ جواز نہیں تیرے دربار میں منگتوں کا امتیاز نہیں میرے مولا میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میرے مولا میری توبہ توبہ توبہ میری توبہ میری توبہ میرے مولا میری توبہ تو لاج رکھنے والا تو لاج رکھنے والا میں شرمسار تیرا اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ اللہ میری